राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अषाढ़ कृष्ण तृतीया गुरुवार विक्रम संवत 2059 27 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम गीता में सबसे बढ़िया बात शरणागति ही बताई है। संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद उपनिषदों का सार गीता गीता का सार शरणागति सर्वगुह्यतम भूयस्तु मे परम सर्वगुह्यतम शब्द एक बार ही आया है गीता में। सबसे गुप्त बात फिर सुनो मेरे से। सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया बात ये थी गीता की सर्वधर्मांतरजा शरण बजा भगवान के शरण जाना। इसमें एक विलक्षणता है भक्ति में साधन भी भक्ति साध्य भी भक्ति भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रतर परिवर्तन ऐसा आया है। साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति आरंभ से ही भगवान के शरण और वास्तव में ठीक बात है कि जीव सब के सब भगवान के अंश है। ईश्वर हंस जीव अविनाशी मात्र जितने जीव है वे मनुष्य और पशु और पक्षी और वृक्ष और घास फूस और भ्रम भूत और प्रेत और पिशाच और राक्षस और असुर हो ये सब भगवान भगवान के हैं सभी। अरे भगवान के शरण होना बस भगवान के हैं भगवान के माम एक हम शरण पर एक भगवान के शरण हो जाए। जैसे आपके घरों के कन्या आप कन्यादान कर देते हैं वो कन्या आपकी न होकर ससुरारी हो जाती है गोत्र बदल देता है गोत्र जो कुछ देना हो तो भाई तुम देते गोत्र बदल गया। लड़की के ससुराल में कोई बालक पैदा हो तो भाई पल्ले का हाथ बंद लगाना तेरे बालक पैदा हुआ। अरे कन्या आपकी आपकी प्यारी पुत्री है आपकी गोदी में खेली है फिर तू कहते अब भाई तेरा घर को है बालक हो गया तेरे सूत्र लग गया तो मनुष्य भी जब हो जाता है तो वो उसी घर का हो जाता है। तो भगवान के शरण होने से शरण होने मात्र में उसका हो जाता है। सगाई हो गई ब्याह हो गया ब्राह्मण देवता नहीं पल्ला जोर गया बेटा अब तेरे पति है तो भगवान के शरण हो जाने से वो भगवान का हो गया है। ऐसे ही भगवान के हैं सभी पर वे मानते नहीं है वे मान रहे हम भगवान के हैं फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। मेरे तो कहकर उपाय मेरा मन यही देखता, मेरे तो कहकर उपाय दूसरा तो कोई, मेरे तो कहकर उपाय ऐसे शहर हो जाओ। भगवान के हैं, भगवान के होते हुए तो उपा रहे हैं, भगवान के होते हुए अपने को मानते नहीं भगवान का, भगवान का माने अब दुख क्या है, अब शंका क्या है, अब शोक क्या है, अब कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को और मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, हमारे और भगवान के संधि हो गई। चिंता चिंता तो भगवान करती, आनंद आनंद हमारे पास आ गया, हमारे पांते आए आनंद, चिंता पांते आई भगवान के, कैसी मोजी की बात है। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चाहे सो प्रतिपाधि रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया वही पान करेगा। चिंता सब भगवान, मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्त हो जाओ, मौज हो गई। सदा के लिए मौज हो गई, सदा के लिए कहीं जाओ कहीं रहो। मेरा भाई पर्दे में जन्मी है, पर्दे में ब्याह हुआ है, पर्दे में रही, अकेली चली गई वृंदावन, फिर चली गई द्वारका, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, स्त्री जाती तो पर्दे में रहने वाली, कोई भय ही नहीं। भगवान के भरोसे निश्चिंत है, निर्भय निर्भय है, ये बात है भाई। ये भगवान के हो जाओ, हो भगवान के, अब दूसरों का मान लिया अपने, दूसरों हम है ही नहीं, हम तो भगवान के ही है, केवल भगवान के है। अब सपूत है तो कपूत है तो पूत तो रहे, ना पूत तो हो गई, सपूत तो एक पूत, कपूत तो एक पूत, क्या ये मौज की बात है। तब तेन कम पाम समय से माना, आपकी कृपा को देखता रहे, मस्त होता रहे। सजनों बढ़िया है, सरल पाए, सीधा हुआ है, भगवान ही हो जाए। जैसे कन्या बदल जाती है, ऐसे आप ही बदल जाओ, भगवान ही हो गए। जब भगवान का गोत्र ही गोत्र रहा, जब संसार का नहीं रहा, कहते थे अच्युत गोत्र का, अच्युत गोत्र हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया। सर्व गुही तम हो या शुरू में परम भजन, परम भजन है और सर्व सबसे एक बार ऐसा वचन है, कैसी मौज की बात है। हम भगवान के हैं, एक विलक्षण बात, एक सात्विक गर्मी होती है, राज का आदि बताने उनकी गर्मी होती है, वो राजसी होती है। और भगवान के शरण हो जाए उसमें सात्विक मर्जी होती है, किसी को कभी कोई भय नहीं है, सदा के लिए जैसे सुखदेव को कहा सखा सोच त्याग उबल मोरे सब विधि घटो काज में तोरे सब विधि लोग और पढ़ लो सब विधि घटो काज में तोरे लोग पढ़ सब उसने तो कहा सभी बात कर हम सेवकाई जय विधि मिले जानकी आई जैसे जानकी मिल जाए ऐसा मैं सब उपाय करूंगा सदा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटो काल में तोरे क्या कोई भगवान की जरूरत है भगवान ने कुछ दे दिया शरण हो गए भगवान के हो गए भाई और बहनों में भगवान का हो हृदय से पक्का विचार के हम भगवान के हैं हो ही भगवान के आप मान लो मेरी है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं दुर्वासा ऋषि अम्बरीश और दुख देने नहीं गए सब भगवान से जाकर कहा महाराज ये सुदर्शन पीछे लगा आप सुनाओ हम भक्त पराधीन सापुत्र हम भक्त पराधीन मैं तो भक्तों का पराधीन हूँ अब सुदर्शन पर उसकी रक्षा कर दी है अब सुदर्शन जाने अमरीश को दे दिया अमरीश आए ऐसे भगवान महान दयालु महान करने वाले रात इन्हें प्रभु चित सुख ये थी कर तो सुरत सौभा रही है कि सुख याद देते रात इन सब उचित सुख याद भी करते हृदय की बात को प्रेम से कहते हैं सत्य हृदय से भगवान के शरण हो जाए अब पहले का पाप ताप या सब खत्म सब खत्म नया जीवन हो गया जैसे कन्या का वह जीवन और हो गया इतना कुंवारी कहला दी थी कन्या अब जीवन हो गया अब विवाहिता है अब कुंवारी नहीं है ऐसे भगवान ही हो गया अब भगवान नहीं है मौज हो गई आनंद हो गया मां में कम शरणम मृज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुख सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत कर तुम चिंता करी मत है मा सुख शोको मा कारसी कैसी बहुत ही बात है सज्जनों सच सरदा सीधा सरल उपाय अभिमानी के लिए कर रहा है अभिमान नहीं है हे नाथ मैं तो आपका हूँ भगवान है तो ठीक है ऐसी बात है भगवान का हो जाए चिंता पहले सब गए नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गए अरे है ही भगवान के है पहले से ही है भूल गए न तो मोरा स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा स्मृति मन याद आ गई याद आ गई याद आ गई भूल गए थे याद आ गई भगवान हो गया याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्प्रसादात। वो भी भगवान जी के पास है, वो भी अपने आप उद्योग नहीं है, अपने उद्योग नहीं है, भगवान की याद आई ये भी भगवान की कृपा, साधना साध्य हुई है परमात्मा, वही साधन है वही साध्य है। माम एकम शरणम मृजा माम एकम, हे नाथ मैं आपका हूँ। एक बार कहना दोबारा क्या कहे, क्या भगवान का हो गया दोबारा क्या कहे। सगदेव प्रपन्नाया तवास्मिति ह्यासदे अभयम् सर्वभूते ददाम्येतद् व्रतम् मम, भगवान के मेरा व्रत है। एक बार कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ। ये कलकत्ता में रहने वाले सज्जन थे, वो चले गए कहा, नवद्वीप गए। नवद्वीप में माया की कीर्तन करती है, उसमें ठहरे तो गीत में सुना, एक बार कह दे बस माँ में कमरे नंबर, तो मन में आ अपने कमरे में उतरे, कमरे में गए कमाल कर दिया बंद, बारिश में प्रकाश आता ही है, हाथ जोड़ रही हूँ आप गए तो एक बार तो मैं आपका हूँ, यूं कर दंडवत और भूल गए, एक बार कर दिया पैसे आए कलकत्ता, कलकत्ता है तो लोग सत्संग में जाते थे, सत्संग करता नहीं था, सत्संग है निगम समय खरबा करते कोड़ी अग्नि पैदा नहीं, ऐसे निगम का कौन जाए, ये कोड़ी पैदा नहीं, आपको पूछे कितनी पैदा होती है, पुराना तो खर्चा कर दे और नया पैदा हो ही नहीं, ऐसा दुकान करे जो कुछ लोग सेवा करते हैं भूले हुए, ऐसे ऐसे दिन न करे तो सर जागरे मन में ऐसे आता, देखो देखो तो बातें ऐसी लगी समझाने लगे, फिर मन माई ये क्या बात है, मैं सत्संग में से आ गया, फिर याद आई कि मैंने नवदीप में कहा था नहीं, ये बात है बना याद भी नहीं पर काम हो गया, भगवान के शरण हो गए, भगवान के शरण आ गए, तो ऐसी बात है भाई। शक्र देव पर पड़ता है शक्र एक बार तवास में आ जाते है, आप कहाँ है भगवान, मैं तो आप कहाँ हूँ, अरे भगवान ये तो था ही कह दिया आप कहाँ हूँ बस, अब हम सर्वभूत है बोल दा मैं तो व्रतम मम, ये नियम है अब है गाधना, एक बार कहते हे नाथ आपका हूँ अब रक्षा मैं करूंगा। सजनो बात ऐसी है सब सुन लो, सबका जीवन बदल जा, जीवन ही बदल जा, जीवन ही बदल जाए, शुद्ध जीवन हो जाए, निर्मल जीवन हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, पवित्र हो जाए, आपके याद करने से पवित्रता आ जाए, आपके दर्शन करने से पवित्रता आ जाए, ऐसे पवित्र जाओ भगवान का हूँ मैं तो, भगवान का हूँ ऐसी बात मान लो, मानते ही निश्चिंत निर्भय निसंग निशोक आनंद जाएगा, और भगवान है और भगवान रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ये अपना अनुभव है, क्यों हुआ, सबका अनुभव है। भगवान सरल हो जाए तो वो विशेष हो गया। तो माम एकम शरणम व्रज अहं वा सर्व पापेभ्यो सर्व पापेभ्यो मोक्षे, संपूर्ण पाप से अनंत धर्मों के पाप इतने सर्व पापेभ्यो मोक्षे। तू चिंता मत कर, मेरे एक बार शरण हो जा, एक बार हे नाथ मैं आपका हूं, ऐसी बात है, ये तो ऐसी बात है। उसका जीवन बदल जाता है, जीवन अब वो सामान नहीं रहा, भगवान का है, भगवान का है, भगवान का अपने आप होता है, सब रक्षा करते हैं, भगवान नहीं। दुनिया मात्र में लोग अपने की अपना होता उस रक्षा करते हैं, भगवान तो विशेषता से सब पाप छुड़ा देते हैं, कोई पाप नहीं रहेगा, सब पाप है मोक्ष। माँ सोचा तू चिंता मत कर, चिंता मैं करूंगा, चिंता दीन दयाल को तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब दुनिया मात्र का पालन करते हैं, शरण हो न हो कुछ भी हो, भगवान की दी हुई जितनी चीजें है, जैसे संत से संत हो उसकी प्यास बुझाता है जल, दुष्ट से दुष्ट की भी प्यास बुझाता है, भगवान का यह हुआ जल। संत से संत की प्यास हो जाए, वैसे के वैसे से पापी से पापी की भी प्यास हो जाता है, जैसे दुष्ट से दुष्ट की भी भूख मिटाता है अन्न, संत से संत की मिटाव है, ऐसे ही दुष्ट भगवान की दी हुई जितनी चीजें पृथ्वी सबके लिए बराबर, हवा बराबर, सूर्य चंद्रमा बराबर, गंगा जी बराबर, नदियां बराबर, भगवान की दी हुई चीज सामान्य सबके लिए, महात्माओं के लिए वही है, वही पापी से पापी की खुली खुली रखा जा रहा है। वे भगवान कहते हैं मां मैं कहूं शरण नंबर, कितनी मौजी बात है सज्जनों, बढ़िया बढ़िया बात है। हे नाथ आप आओ, क्या जो रहा बताओ, हम तो भगवान के नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।